أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. سورة بقرة دویم سپارہ 196 نمبر آیات. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. دے آیاتنو کی دا حج و دا عمرے احکام بیانی. ابواب البر دا دے بیان دا نیمی سپارے نا شورو شوی دے دا دویمی سپارے دا نیمی نا دا یو لسم حکم دے او دا دے تعلق دا مکی مکرمی و دا بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ سره دے. سباز مسائل دا قبلے پا بیان کی مخ کے تیر شو 125 نمبر آیات نا 128 پوری. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا پوری وشو. بیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ سبیان دغزے کوشو. او دے آیات کے اتم الحج والعمرۃ للہ تقریبا آیات اتو آیاتن دی دیکھی دا حج او دا عمرے احکام و مسائل سر تعلق لری. حج دا اسلام پا ارکانو کے یو رکن دے یو اہم فریضہ دا دے تاکید او اہمیت دا قرآن پاک تیر و آیاتن کی اور دا پیغمبر علیہ السلام پا بیشمیر احادیث کی راغلی دی. جمہور علماء وی پا دریم کال دا ہجرت حج فرض شوی دی. دا ہجرت دریم کال باندې غزوه احد چې په کم کال اوشو دغه کال باندې حج پرشو وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا سورۃ آل عمران کی حج پرس شو جدا چا وس کی گی او دے حج نہ کی نراغ پبارک سخت وعید راغ لے اتم الحج والعمرۃ للہ دا پشپگم کال دا ہجرت نازل شویلی دا حدیبیی پا مقام باندے پیغمبر علیہ السلام و ورسلہ صحابہ کرام دا عمرے پا ارادہ راغلی و حدیبیی سرا کفار مکہ دوی مکہ نپرے خودل دے آیات کے دا حج فرضیت بیان اول مقصد نلے بلکہ دا حج و دا عمرے سا خاص احکام بیان اول مقصد دے او دا حج فرضیت سورۃ آل عمران کے للہ علی الناس حج البیت اقدے کے ذکر شیر حج فرض بھی پدے آیات کے صرف دا حج ذکر نہ بلکہ دا عمرے ذکر عملی پدے آیات کے چی دا عمرے ذکر دے نو اصل کی وجوب و فرضیت بیان اول مقصد نہ دے بلکہ ذکر دا دیر چپ کم بندہ حج یا عمرہ شروع کری را نزبانے پورا کول واجب دی لازم النفل بالشروع عام طور بانے نفلی منظر و جو وغیرہ جسوک شروع کی او بیا پریگری نواجب شی پی پلے شروع کول پی واجب شی نو دغا شانت عمرہ چی چا شروع کردی را نو پورا کولی پی اس واجب دی خپل عمرہ فرض او واجب ندا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کردی را چی عمرہ واجب دا پیغمبر علیہ السلام او فرمائی واجب خو ندا او کولی بہتر او افضل لی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندے عمرہ واجب ندا سنت تا او دی آیات کے دا خبر ذکر کی گی جی احرام دے اتر دا عمرے دا پارا یا دا حج دا پارا اس تر سر کول پورا کول واجب دی نو که پا منز کسا مجبوری راغ للا حج و عمره نشکول نو بیا نو دا دے بیان مخ کے آیات کرے کہ فا ان احسرتم فمستیسر من الحج حدیبیه پا مقام مانے چی دا آیات نازل شوی دے نو پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام احرام تولیو و کفار مکہ پرے نخوضل من اکرل دا آیات نازل شو کہ قربانیوں کا غوا میخا گڈا چیلے اوخ چی سب آسان ملاوی گی ناغا قربانی کا او ورسرا حکم دے چی ولا تحلقو رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ اگر پوری دا احرام نزان موباسا سر مخریا جستا دا قربانے ساروی دا حلالے زیت حرم ترسیدی دی دا احرام کلاوولو شرعی طریقہ دا سر ویخت خریل لی خریل ٹول سر خریل یا ویخت کمول نو دا سر خریل یا ویخته کمول تر اغی پوری جائز ندی تر سوچ احرام والا بندق دا قربانی ساروی دا قربانی دا حلالولو زیین حرم تر رسولی نمی او التے زبح کری نمی محل حضور حرم توی زید حلالی حدود حرم زمین حرم مکہ یو بندخ پل نشی رسے دے نو بل بندل با قربانے ساروے ورکی وطی مال دا زمین حرم کی ذبح کا مجبوری سشے دے یا کو یو حجی صاحب احرام تڑل رے دا حج یا دا عمرے او دے تاسی بیمار شو چھ مخ کے تگور لا ناممکن شو دا بیمارے کو جو واپس راضی مخ کے نزی نو دے با اس دا خپل احرام کلاوی مجبور شو یا مخ تا دشمن لار بن کرے لا او نی پریدی لکہ کفار مکہ کہ پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام مخ کے نپرے خود یا دا حکومتوں قانونی پابندیاں نری کہ پاگے کی اوسرے مجبور کو تھی واپس شتا نپری دوں دک مجبوری دا دے بس سکے نو پیغمبر علیہ السلام خپل عملی بیان سره دا خبره ثابته کړی ده چې د مجبورۍ په حالت کې قربانی به وکي نو احرام به کوله وکي خو د دې عمرې قضا به بیا واجب وي. نو پیغمبر علیہ السلام او صحابه کرامو شپږم کال د هجرت باندې قربانی وکړله، سرونه وخریل او مدینې منورې ته واپس رالل، اور راتلن کے کال لدا دغ عمر قضاء کرے را. پیغمبر علیہ السلام دغ موقع باندے دا زمین حرم باندے وو دا حدیبیے سحسا زمین حرم کی راضی او صد حرم نبار راضی، پیغمبر علیہ السلام عمر گری دا زمین حرم باندے حدیبیے باندے قربانی اکلل واپس شو. اس کا سوک بند شو احرام تڑل رے، ایئرپورٹ کے احرام تڑل رے، جس طور روان و دغا وقت کا غزات کے فرق راگ و تیت نشت لے واپس شو، یا بل صدا سے واقعات پیخ شو چی دین نشت لے، نو نور اجیان روان لی اغیل با پیسے ور کی جمال پا مکہ کے پا حرم شریف کی زمین حرم کے بمال گرد چھلے واقع لے علال بے کی او ٹیلی فون بیا زوکم یا بتو کے ماتب ہوئے چھے علالہ شلا نداغی نا پس با پاکستان کے دا بندہ سر اخری او احرام بلری کی او بیا با ندے قضا بلا مقابان دے انشاءاللہ روی. نو سر خریل دے سر بندہ دا احرام نا ازان اوباشی، نو پا حالت دا احرام کی چی دا عمرے یا دا حج افعال دی پورا کری نوی او تا پا احرام کی، نو دا سر خریل یا نور ویخت اغشتل دا منع دی. اوکے یو بندہ دا سشو چی دا حج او دا عمرے احرام تڑل دے افعال کولو کی خودے مجبور ندے، کو حالت احرام کی سر خریل تا مجبور شوی دی اس بسکے. نور پسی آیات کے داغی مسئلہ ذکر کی گی، یو سری پسر دا سے زخم راغلے دی کیا غل اس مرہم پتے کول غواری، تو دے ویختو سر مرہم پتے نکی گی نو سر بول خریل غواری دے مجبور دی سر بخری، یا پسر نور بیماری راغلے دا یا سر کے سپگے دومر شوی دے چی دیتے پا آرام وقت نشی تیرو لے، ندا سر دے خرائی اس بسکی فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك کسر کی بیماری دا یا نور بدن کی بیماری دا او دا ویختو خریلو مجبوری دا یا سپگی وغیرہ دا غلی تکلیف دی دا سر خریل ضروری شوی دی نو دے با فدیہ ورکی اوز دا فدیہ سو شوی دی من سیامن روجی بنیسی او صدقتن یا با صدقہ ورکی او نسک یا با قربانی کی دا قربانی لپارا حدود حرم متعین دی چی قربانی ورے بل دیکھنے کی گی دا حرم پزمک با قربانی کی او دا روجی او دا صدقی لپارا زی متعین ندی ہر دیکھے کولی شی خدا قرآن پاک الفاظ دا روجی مقدار او دا صدقی مقدار ندی خولی وخبر پیغمبر علیہ السلام کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تا فدا سے حال کے فرمائیلو چھے دری روجی و نیسا یا شپگو مسکنانو تا نصف سواع غنم بطور صدقہ ورکا نصف سواع تقریبا پوبان دو کلو غنم احسن الفتاوہ کے پوبان دو کلو خی نور عالمان پوبان دو کلو نکم ہم خی دو کلو خی اتیا تولے سیر پدر ایمان پاو کم دو سیر غنم جوڑی گی نصف سوا ندادی قیمت امور کولی شی دا حج میاشتے معلوم لی الحج اشہر معلومات نو دا معلوم میاشت شوال ذی قعدہ او لس د ذی الحجۃ شوال د ورکوٹ اختر میاش ذی قعدہ د میانے میاش او ذی الحجۃ د لوی اختر میاش ته وی د دې له باندې الله سره دی دیتا اشهر حج وی د اسلام نامه کې دا جاہلیت پا زمانہ کے دا اہل جاہلیت دا خیالو چی دا حج میاشت شروع شی یعنی شوال شروع شی نا پا دیر ودو کہ حج او عمر جمع کول گناہ دا نا دا دے آیات آخری حصہ کے دا دے خیال اصلاح دا سو شلا چی پا میقات دا ننا اسیدن کی خلق دی اگوی حج او عمرہ دوار اشہر حج کے دن نیوزے کئی فمیقات دنن خلق شوال زی قیدہ زی الحج کی حج عمرہ دوار دن کئی ذکرہ اشہر حج نرستو دوبارہ عمرے لسفر کول بیتا مشکل نبی او کم خلق چی دا میقات نا بہر اسی گی نا اغوی پا اشہر حج کے حج و عمرہ دوارت کولی شی جائز دی ذکر چی دا بہر دنیا نا عمرے دا مستقل سفر کول آسان ندی نا چی دوی یوزل دا بہر دنیا نا میقات ترا ننوزی نا حج و عمرہ دوارت دیو کی میقات خاص مقامات و طویلی شی چدا بیت اللہ نا گیر چا پیرا اللہ پاک مقرر کری دی پیغمبر علیہ السلام تے دا جبرائیل پا ذریعہ بانی قولی دی دا پینز زین علی پینز میقاتا نا دا بہر دنیا خلق چا مکہ مکرمی ترا دی نا دا خاص مقامات بانی یا دا غی پا برابرے بانی چا رازی نا اگوی با بغیر دا احرام نرازی دا غی مقامات و تمیقات ہوئی مکہ مکرمیتا چہ سوک رازی پا دغی میقاتون را اوری نو احرام بتری دا حج حج درے قسم دے حج درے قسم دے یو تا حج افراد وی یو تا تمتو وی او یو تا حج قران وی نو حج افراد صرف دا حج احرام اتری مخی وسر عمرہ نوی نو دا دا مکی خلق کئی کدا بہر دنیا خلق کول غالی نو امی کولی شی خدا مکی اسی دن کی خلق کہ اصلی دا مکی اسی دن کی وی او کدا ورکوت اختر نمخ کے دا بہر دنیا نتلی و پا مکہ کے پروتی نو دے ام حکمن دا مکی اسی دن کی رے دے با حج افراد کئی دوی دا پارا لازمی دا حج افراد با کئی تمتو قران با نکئی مکی والا یا دا مکی نا بار چے روجہ کے یا مخ کے راغلی وی دے رئی دے با حج افراد کئی حج افراد کے قربانی لازم ندا او کچا کول اخبال اخوا خادمو دی کی دا حج قربانی پہ لازم ندا دویم تمتو دا تمتو دیتا وی چے دا بہر دنیا دا میقات نا بہر اسی دن کی خلق دیتا آفاقی خلق وی نو آفاقی خلق اشہر حج کی دا عمر احرام اتری او حرم تراشی عمر او کی دا عمر نزان فارغ کی بیا سر اخری خپل جامع واغن دی اتم ذی الحج باندی بیا دا حج دا پار دوبارہ احرام اتری او منا تروان شی پنزل و دا حج افعال برابر کی او بیا دا غی حرام نم فارغ شی سر اخری نو دیتا وی حج تمتع تمتع مانا فیدہ اغشتل نو دا عمری او دا حج پا منز کی فیدہ حاصل اکلل اسانتی ادان لراوستلا دے با شکریے ادا کول دا پار یو قربانی کئی اغیتا وی دم شکر دم تمتع او دریم حج دے می قران حج قران دا دے دا مطلب دے چھ دا میقات نبا آفاقی بندہ دا عمرے او دا حج برغ احرام اتری نیت داسیو کی چھ اللہم انی ارید الحج والعمرتا یا اللہ ما دا حج و دا عمرے ارادہ کرے نیت مکرے دے فیسر ہما لی و تقبل ہما منی خدا دا دوار ما تا آسان کی و ما نے قبول کی چھ دے عمرے نا فارغ شی اول عمرو کی چھ دے عمرے نا فارغ شی نو سر نخری خپل جامی نا اغن دیو مکہ سے احرام کیوی او بیا دا حج رو دے چرا شی نو دا حج کارو نا ہم شورو کی چھ دے حج نا فارغ شی نو سر اخری دیتا قران وی قران مانا پی وستوالے نو دا حج او عمر دوار پی وستوالے دیم یو دعا عبادت یو زی کری دی او دا دید شکریه دا پارا با هم قربانی کئی دم شکر او دم قران وطوی اس که یو بنده سرا تمتو یا کری دا او یا قران کری دی او قربانی پتا لازم دا او دا قربانی وسی نکی گی نصبه کئی چلا چا وس کی گی خودی با قربانی کئی غوا میخا گڈا چیلے اوخ ہر سچے قربانی کے اغل گو کی ہو کہ وسے نہ کیرا پیسے وسر نشتا نبیا بدے تری روزے روزے دا حج نہ مخ کے انی سی دا حج نہ مخ کے تری روزے بونی سی دا عرفے پورے دیر وده که دی روجی نویشی و که عرفی پوری ده دری روجی پورا اون نویشی نبیا پی قربانی متعین شل لازم شل اس پا روجو کار نکی اخیری روجا عرفی روزی پوری دیر و رسی داغی نمخی مخیم کولیشی او اوو روجی جدی ده حج نفارغ شی نہ دغه اوو روجی په مکه کې نیویشی اغه مکه نه غیر نور زینو کې اوم نیویشی پاکستان کې نیویشی وا اتم الحج پورکه حج لرا ول عمره او عمره لرا للہ خاص اللہ در رضا لپارا فإن احصرتم پس کچر تاسو بند کڑے شوے لکہ پیغمبر علیہ السلام دمکے کافر و بند کوئے مخ کے بندی یا دا بیمارے پا وجہ یو بند دا بند کڑے شو یا مخ کے لار خطرناک کر جنگو ندی پکی بند کڑے شوے یا حکومتی قانون لان دراغ لے و بند شوے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس کچر تاسو بند کڑے شلے فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پس لازم نے پتا سبان لما آغا استیسر چپا آسان ملاوی گی من الْهَدْيِ دا قربانینا حرم شریف کے چکم ساروی ذبح کی گی اگے تحدی ہوئی وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ مَخْرَيْ اخْبَلْ سَرُنَا حتی یبلغ الهدیو تر سوچی ارشیگی الهدیو دا قربان ساروی محلہ زید حلالی تا زمین حرم تا ارشیگی فمن کان منکم مریضا پس اغسوکتی لتاسن بیمارو او بیهی اغم من رأسیهی یا اغبان سے تکلیفو دا سر دا مخی لکا سر کے سپگی شوی وی ففدیتم من صیام او صدقت او نسک پس لازم نے پدبان فدیتن فدی ورکول بدل ورکول من صیام دروجون دری رو دی پر لپسی رو جی دیو نیسی او صدقت یاد صدق ورکی صدقہ سوم رب ورکی شپگ مسکینانو لبا ورکی شپگ مسکینانو تا دو دو کلو یا پوباند دو دو کلو غنم یا دا دی قیمت دا با صدقہ کی آو نسک یا با دی قربانیو کی قربانی چی دی نگڑ چیلے غوا میخا اوخو سمستے طرح چکم وہ تا پاسانے ملاوی کی بس اگر اکی ندا چیلی پکی لگرزان دی غواو میخ و خان خوڑے او زیاد گران دی اگر یو نیم لاکھ روپون زیاد جوڑی گی آدھار چاہ دا وسن کی گی وہ گٹ چیلی دا آسان دی فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فما استيسر من الهدي فإذا أمنتم پس بیا چی کل تاسو پا امن شے خاطر جمع شے فمن تمتع بالعمرة پس اغا چاچ فیدہ حاصل اکللا بالعمرتی پا عمربان الی الحج تر حج پوری فیدے حاصلک حج تمتوی اوکو یا حج قرآن اوکو فمن تمتع بالعمرتی الی الحج پس اغچاچ فیدے حاصلک لپا عمربان تر حج پوری فمستیسر من الهدی نپس لازم دی پتبان لی ذبح کول دا اغی ساروی چی پا اسان بان ملاوی گی چی پا اسان کم شے ملاوی گی اغد قربانی کی فمن لم یجد فصیام ثلاثت ایام فی الحج پس اغسو چی قربانی ساروی نبیا ممی یا ساروی نشتا یا دسر پیسی نشتا فمن لم یجد پس اغسو چی حد یا نبیا ممی قربانی نمومی فصیام ثلاثت ایام فی الحج فلازم نی پدبان روجی ثلاثت ایام دری روزی فی الحج پا حج کی دا دے عمرے نہ پس دا حج نہ مخ کے دری روجے دیونی سی کم از کم چ آخری دا عرفے روز راشی دا عرفے روز بعد دری پورا نشلے نہ بیا کار نکی و سبعۃ اذا رجعتم او و روجے دی بیونی سی اذا رجعتم چ کلا تاسو واپس شے اذا رجعتم فمانا دا اذا فرغتم جکل تاسو دا حج دا افعالنا فارغ شے دا حج کارم کورکو نداغین پس بیا روجی انیسے اذا رجعتم اذا فرغتم نکا پا مکہ کی کپا مدینہ کی او کا دا مکی و دا مدینی نا غیر بل دے تخپل وطن تلال لهم بیا روجی برابر کا تلک عشرۃ کاملہ دا نصر دے کامل شلی ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام دا حکم دا اغا چا دا پارا دے دا تمتو کول و قران کول ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام دا حکم اغچا دا پارا دے جنو اہل دا حاضر دا مسجد الحرام سرا مسجد الحرام سرا جنچا اہل حاضر دے اخو دا مکیو سیدن کے لے اغدا پارا تمتو او قران ندے حج افراد دے واتقوا اللہ دا اللہ نا اویرے گے خلاف ورزی دا اللہ دا حکم نمکے وعلمو او پوئیشے ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ پاک سخت عذاب ورکولو والا لے اول دا تقوی حکم شو کہ دا اللہ دا حکمونو خلاف ورزی مکہ وزان اساتا بیاوی وعلمو ان اللہ شدید العقاب پوئیشے چے خلاف ورزی والا دا پارا دا اللہ عذابون سخت دی خلاف ورزی دا حج و دا عمری پدے باندے عقاب او عذاب سخت دی ہر بندل پکار دی چی دا حج یا دا عمری ارادے کلی دا ندتلون مخ کے دے زان خوب طریقہ باندے پوئی کی صرف نمنل چی داخلو کا او حج للاشا و عمری للاشا و پس راشا او خلق دا تاجی سے بوئی دا معلم پتا مکے گا ما معلم نم سمانا تعلیم ورکولو والا خو دا تش نم نے التا معلم دا چا تعلیم انتظام نکی معلم با پستر گم انوین چی سوک دے معلم با صرف دا مکان انتظام در لو کی دا خیمے انتظام بدل لو کی او دا بسنو ناقص انتظام بدل لو کی نبالی بوزی فیس بوالی او دا حج تعلیم بالکل التا سوک چالا نور کئی تو چی سوک زی ناغب دا خپل وطن دا خپل کور کلینا دا حج او دا عمرے پا طریقو با نزان پوئی کی او پرندوستر گو بل پسی دا سوک زینا دیر خلق خطا کی لی نو اللہ حکم کلی دی چی خلاف ورزی نزانو ساتا نا دا کلی نبزان پوئی کی خلاف ورزی ستا ہوئی دا غی نبزانو ساتا وَعَلَمُوا فُوِشَئَ أَنَّ اللَّهَ تِبِشَكَ اللَّهَ پَاكْ شَدِيدُ الْعِقَابُ سَخْتْ عَذَابُ وَرْكُولُ وَعَلَى لِي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين